أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. صدق الله العظيم. سورة بقرة دویم سپارہ 190 نمبر آیات تے پیغمبر علیہ السلام دا عمرے پا غرز باندے دا مدینے منورینا مکی مکرمی تا سرد صحابہ کرامو تشریف روڑو پشپگم کال دا ہجرت دغه وخت کې په مکه مکرمه باندې د کافرانو حکومت او قبضه وه. کافرانو پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه ته پرې نه خود. د حدیبیې په مقام باندې د ډېرو خبرو اترو نه پس یو معاهده وشوله چې سخت کال به تاسو بغیر د عمرې واپس لاړ شئ او راتلونکي کال نه به صرف درې ورځو له راځئ. نورم تفصیلي معاهده شوې ده. دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام سره د ملګرو واپس شو اور راتلن کے کال لبیا ذی قعدہ پمیاش کی تشریف روڑا دا عمرے دا پارا. صحابہ کرام سردا فکر شو چہ دا مکی مکرمے کافران شاید چاغوی دا دی خپل معاہدے او دا دی صلح خیال انساتی وعدہ پورا نہ کی او پدغ زے کہ منگ سرا دا جنگ کولو ارادہ او کی نک خاموش پاتی کی گو منگ جنگ نکو ندا ام خندہ دیکھ مصلحت نشتا او کہ منگ دا اغوی سرا دفاعی جنگ کو چا اغوی منگ ویو منگم اوو نزی قیدہ اشہر حرم کے داخل را دا جاہلیت پا زمانہ کے با دے کافر ہم دا سلور و میاش تو بزرگی من لے جنگ بے پکی نکو جیو زی قیدہ دویم زی الحجہ دریم محرم دا پر لپس دری میاش تی دی اور رجب سلورم جدا را نو پا اسلام کے ام دا دے میاش تو احترامو قابل احترام میاشت وی جاہلیت کے ام خو جاہلانو بکل کلا دا میاشت بدلولی چی پچا بے وس برشو وی بیدا محرم نسی و پسی بلا محرم جنگ بے وس رکو نو صحابہ کرامو ویل کدوی منگ سر پدی میاشت کی جنگ کئی او منگ جنگ کو نو دام مناسب ندا دا عزت مند میاشت و عزتو نشو کہ جنگ و سر نکو نو دیکھم زمن نقصان دے. اللہ پاک دا آیاتونا نازل کرل چې دې خلکو تاسو سره معاهده کړې ده، نو د معاهدې په وجه باندې ابتداءً دوی سره تاسو جنگ نشئ کولی، اجازت نشته. خو که دوی وعده ماته کړله او تاسو سره جنگ کو، نو تاسو ته مکمل اجازت ته اوکې وسره جنگ، بیا ته اشهر حرم ته مه ګوره او ته م وسره جنگ وکړه. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، او جنگے گے تاسو دا اغی فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے، الذین اغی خلق سر یقاتلونکم چاگوی تاسو سر جنگ کی، ولا تعتدو او تاسو بزیاتے نکوے، ولا تعتدو تاسو زیاتے مکوے، پخپل باندے وعد خلافی تاسو اونکے، جنگ جگڑ با دا حد نہ زیات نوی، خلاف ورزی بت نہ کے، ولا تعتدو او تاسو تجاوز مکوے دا حد نہ، مسلمانانو تا صرف دا اغی کافر سرا دا جنگ کولو اجازت ملو شو، چه اغا کافر دا مسلمان سر جنگ کئی، کم کافر چه دا مسلمان سر جنگ نکئی نو مسلمان دے و سر جنگ نکئی، لکه زنانا جنگ نکئی دا کافرو، ماشومان، بوډاګان، مذهبی پیشوایان اغوی جنگ نکئی، او دارنگی بیماران شل گوڑ وغیرہ، نو مسلمان ته حکم دادی چې تم دوی سره جنگ مکو دی وجنما، په جهاد کې دتا چې کافر وجل جایز ندی، ځکه چې آیات کې حکم د جنگ د هغې کافرو سره ملو شوی دی څوک چې د مسلمانانو مقابله کوي. الذین یقاتلونکم، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی، وإنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، پیغمبر علیہ السلام د زنانو او د ماشومانو د وجلو منع کړی دا، یعنی د کافر ماشومان با نه وجنی، زنانه به نه وجنی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ کم صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام با جہاد لے گل، نہ اغوی بے منے کول کے ضعیفان معشومان یا زنانا وجنے بنا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید ابن ابی سفیان شام تلے گا، نو دا ہدایت یې ورکړی ولا چې د دغه ځای عبادت گزار راهبان او د کافرانو مزدوران دا به نه وجنې، ځکه دوی تاسو سره جنگ نه کوي، چې جنگ نه کوي تاسو به هم نه وجنې. ولا تعتدو، جمهور مفسرینو په نیز باندې دقه مطلب دی چې په جهاد کې د حد نه تجاوز مه کوئ، زنانه ماشومان وغیرہ مه قتلوئ. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، جهادو کے پلار دا اللہ کے اغی کافر سر یقاتلونکم، چ تا سر جنگی گی، ولا تعتدوا تا سو تجاوز مکوے دا حدنا، زیاتی مکوے، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ پاک نخو خی دا حد نہ تجاوز کو ان کے، زیاتی کو ان کو سر محبت نہ کی، لا يحب المعتدین، نخو خی دا حد نہ تجاوز کو ان کے. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم. واقتلوهم قتل کے دے کافر لرا حيث ثقفتموهم کم دے چی ممیدی لرا. واخرجوهم اوباس دی لرا من حیث دا اغزین اخرجوکم چی تاسوی تا استلیے تاسوی دا مکی مکرمین استلیے نو تاسوی دا مکی نوباسے دا مکی مکرمی پورا زندگی کی پیغمبر علیہ السلام او صحابہ کرام دا جہاد نہ منکلی شو نو چہ دا آیات مبارک نازل شو نو دا صحابہ کرام پر لکے بدا خیال لاتا چہ دا کافر وجل دا بمنوی کافر وجل بمنوی اللہ دا دے خیال لریوالے او کا ازالے او کلا وی والفتنة اشد من القتل. دا خبر پخپل سیدا چہ دا چا وجل خکار ندے خو کفار مکہ پخپل کفر و شرک بانے کلک دی او مسلمانان دا عبادت نمنے کئی دا حج و دا عمرے نمنے کئی نو دا دا عبادت نمنے کول دا دیر سخت گناہ دا نو دین بچ کے دو دا پارا دا دا سے کافر و دا وجل اجازت ورکریشو کمچی مسلمان دا عبادت نمنے کئی. البتہ دا آیات دا عموم ندا ذہن ترازی چہ کافر کم زے کی وینو بس وجنے حیث ثقفتموہم چہ کم زے وینو وجنے نا ندا سے ندا. ولا تقتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم مسجد الحرام سر وجنا ما ہاں کدید سر جنگ کئی نو بیائے وجنا مسجد الحرام سرا یعنی دا حرم زمکدا دا امن زمکدا ومن دخله کان آمنا. نو چی دوی جنگ نکی نو دغلت تم جنگ مکو که دوی جنگ کئی نو بیا با جنگ کئی و سرا. حرم شریف دا سے زیرے چی دا زنگل زناور بم دغلت نوجنی دا غی وجل جائز ندی. او کچتا دشمن مخل درغی نو بدل بت نہ اخلی البتہ کہ دغه دے کہ دا دشمن در باندې حمله کی نو مدافعت بکے بیا مدافعت جائز دے دفاعی جان. نو ابتداءا جہاد او قتال کول دا مسجد الحرام سره منوی او نور زینو کے دفاعی جہاد چ ضروری وی نکولی شی. واقتلوہم حیث ثقفتموہم قتل کے دے کافر لرا حیث ثقفتموہم چ کم زی بیامو میں و اخرجوہم او باس دی لرا من حیث اخرجوکم دا اغزین چک تاسویت استلیے والفتنة اشد من القتل فتنہ شرک و کفر او مسلمان دا عبادت نہ من کول اشد من القتل دا قتل نم سخت گناہ دا نو دا دوی وجل جائز دا غم خنو خو پا دی شرط جائز چی دا کافر تا دا عبادت نہ من کئی شرک کفر دا کفر کئی. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام جنگ مکوے دے کافر سرا عند المسجد الحرام دا مسجد الحرام سرا حتى يقاتلوكم فيه تا تردی چی دوی در سر جنگی پا مسجد الحرام کے کہ دوی مسجد الحرام کے جنگی نو جواب و توکا فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کچری دوی وجنی تاسو نو تاسو ام وجنے کَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ام دق شانت سزا دا کافرانو دا فَإِن انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ کچرے دا کافر دا جنگ نہ منیشی نہ اللہ غفور الرحیم دی قتال شورو شوی دی او دا مشرکین مکہ دا خپل کفر نہ منیشو توبے وشتا او اسلام قبول کو نو بیا دا دوی دا اسلام بے قدر مگنا دا اسلام قبول کا وے منا اللہ بخن کئی نہ تم و تبخنوں کا فإن انتہو پس کچر دی دا شرک و کفر نہ منی شو فإن اللہ غفور الرحیم پس بے شک اللہ پاک بخن کے او مہربان نے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَقَاتِلُوهُمْ جنگے گے ددوی سر جہاد ور سر کوے کافر سر جہاد کا کمے پورے حتی لا تکون فتنتن تردی چ فتنہ پاتی نشی شرک و کفر پاتی نشی وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ او عبادت خالص دا اللہ شی دین دا اللہ شی عبادت دا اللہ شی مکہ مکرمے کافر کا اسلام قبول کی نو جنگ و سرم کوا اللہ بخشش کی اللہ بے او بخی او کدا مکہ مکرمے کافر ایمان نروڑی نو دا نورو کافرانو دا پارا اسلامی قانون دار چی دید پخپل مذہب بانے پاتی وی او دا اسلامی حکومت تابداری دے کئی او ٹیکس دے ور کئی نو دا نوری دنیا کافر بوجنی نا بلکہ دا مسلمانانو پشانت بداغوی دا مال جان حفاظت اسلامی حکومت کئی او خاص دا جزیرت العرب خلق اوی دا پارا قانون دا ٹیکس او دا جزیر نشتا صرف دولار دی یا با مسلمان شی او یا با قتل تغارک دی یا دی مسلمان شی نپاس جزیرت العرب کی دی اسی گی حرم کی با اسی گی او که مسلمانی گی نا نبیال دا عرب نا اوزی او که عرب کی پاتی کی گی نو قتلی گی با نا اللہ حکم کی ویدی سر جنگو کی وقاتلوهم قتل کے دے کافر لرا دم کے دے کافر لرا قتل کے حتی لا تکون فتنتن تردے چے فتنہ پاتی نشی شرک پاتی نشی فتنہ شرک پاتی نشی ویکون الدین للہ او دین خالص دا اللہ دا پارشی نو دین خالص دا اللہ دا پارا کے دل داری کہ اسلام قبول کا کہ بل دین قبلے نو بل دین دا نہ خدے نہ قبلے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا چاچ اسلام نہ غیر بل دین طلب فلن یقبل منہ دا بل دین بچ قبلے گی نا شرک فتنا پاتنشی او دا دوی دین خالص دا اللہ دا پارشی او دا چا دین او مذہب خالص دا اللہ دا پارا کے دل موقوف دی پا قبل دو دا اسلام نو خلاصہ دا شلا چی شرک پریگ دے و اسلام قبول کی نو اق پورے و سر جنگ اکا دا مکی خلق شرک پریدی اسلام قبول کی نو جنگ با اق پورے و سر کے چی اسلام قبول کی فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ف فإن انتهوا پس کچر داخلك دا کفر نمنشی فإن انتهوا پس کچر دی دا کفر نمنشی فلا عدوانا پس یاتی بنوی الا علی الظالمین مگر پر ظالمانو باندے که دوی دا کفر نمنشی نو آخرت کے اللہ و تبخنہ کی او پا دنیا کی مسلمانانو تا اللہ قانون اخو کہ پا دوی بانے سختی مکوے فلا عدوانا پس یاتی و سختی بنوی الا علی الظالمین مگر پا بے انصاف و خلق بانے بے انصاف چی دا اللہ احسانات نمنی او شرک و کفر کی دا ظالمان بے انصاف دی الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشهر الحرام دا ذی قعدہ میاشت اشهر حرم کے داخل رہا ذی قعدہ ذی الحجہ محرم اور رجب دا سلور میاشت قابل احترام دی ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله شمار دمیاشتو دا اللہ پا کتاب کے دولس دی دمیاشتو شمیر دولس منها اربعۃ حرم کے پاغے کے سلور قابل احترام دی دغی سلور تا اشہر حرم قابل احترام میاشتے وئی نا پا ترتیب سر مسلسل درے میاشتی دی ذی قعدہ ذی الحجہ محرم او یو رجب جدا دا صحابہ کرام یریگی چی پا دے ذی قعدہ کے منگ عمرے للار شو او دا کافر دوی را سر جنگ کئی نو سبکو نو اک دوی دا دغی میاشت احترام کو نو مسلمان تم دا دغی میاشت احترام کا احترام پا بدل دا احترام کے برابر دے او کدوی نکو نتیم مکوا الشهر الحرام بالشهر الحرام حرمت والا میاش پا بدل دا حرمت والا میاش کرا کہ اغوی حرمت خیال ساتنو تبیم او سات جنگ مکا کہ اغدا حرمت خیال نساتو تی وجلی او تبیا دا حرمت خیال ساتنو زان پی پزور وجنما ورمخ کی شفی الشهر الحرام بالشهر الحرام میاشت دا عزت پا بدل دا میاشت دا عزت کلا والحرمات و قصاص ادبونا برابر دی کہ اغوی ادب کو نتم ادبو کا فمن اعتدا علیکم فاعتدو علیہ بمثل ما اعتدا علیکم کچر دوی زیادی کو پتا سبانی فمن اعتدا علیکم پس کچری چا پتا سو بانی زیادے کو تاثر جنگ کو فاعتدو علیہ تاسم زیادے ہو کے پدر اکس بمثل ما اعتدا علیکم سمرچ زیادے پتا سو بانی کئی چدا کافر دا بانی سونا زیادے کے اقوم را زیادے پیو کا اور نور زیادے مکے واتقوا اللہ واعلمو او یری گے دا اللہ نا واعلمو یقینو کے تاسو وَعْلَمُوا يَقِنُكَ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ بے شک اللہ دا متقیانو سر مرگرے رے دا اللہ مرگرتیا چا سر دا متقیانو سر وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ مسلمانانو باندے لازم دی کہ دا جہاد دا پارا بقدر ضرورت خپل مالونا دا اللہ پلار کے اولگے وے دا جہاد دا پارا دا ضرورت مطابق خپل مالونا اللہ پلار کے خرچ کے فقہا دا دے دے نیو حکم رو باسی چی پا مسلمانانو زکات فرض دے دا دین علاوہ نور حقنا پی فرشتا خو دا نور حقنا ہمیشہ ندی اور دا غیر پار نصاب و مقدار متعین ندی بلکہ کلا چی سمر ضرورتی نو اقمر انتظام پا طول مسلمانانو باندے فرض دے او که ضرورت نو نو بیا فرض ندی نو دا جہاد ہم پدقی کے داخل لے چی پا مسلمانانو کلا جہاد راشی نو دا جہاد دا پار مکمل تعاون او امداد پا دی فرض دے کئی بے ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مغر زویزان نخپل پخپل لاس باندے ہلاکت تا پخپل لاس زان ہلاکت تا غرزول لدین سمرات دی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویدا آیات زمن پبارک نازل شوی دی او منگ دا دے تفسیر لیر خپے جنو وی اصل خبر دارا کہ پا ابتدا کے منگ با خپل پٹی باغونا دکانونا تجارتونا خپل دا دنیا ٹول کاروبارم پریخیو او جہاد بمکو چکل اللہ پاک اسلام لا غلبا او قوت ورک نو منگ خپلو کی بیایو بل سردا خبر کولی کہ اس دا جہاد سے ضرورت تے مسلمانان دیر شو نو منگ بخپلو پٹو باغونو تجارتونو لار شو نور مسلمانان شتکار کئی بخپلو مالونو خبر بوالو وی اللہ پاک دا آیات رو لے گا جہاد مپرے دا کہ جہاد دے پریخو نو زان دے پا ہلاکت کے واچو نو دیدے کہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة دین مراد ترک جہاد دے جہاد کوا جہاد مپریدا نو دین معلومی کی چی جہاد نکول دا مسلمانانو تباہی و بربادی دا دے وجنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ طول عمر جہاد کو تردی چی پا آخر کی دا عربو ندیر لرے قسطنطنیا تو رسید و آغا دے کے شہید شوے دے او قبر اسم التکے دے نو جہاد دا پس مسلمانانو فرض دے الجہاد مازن الی یوم القیامہ جہاد با دا قیامت دا روز پوری وی ختم شوے ندے و نختمی گی چکل مسلمانان جہاد پریک دی جہاد نکی نو دا دنیا کافران با پی بیا لو بے کی دا سرے مچے دی دا معشومان تی نیری گی زکا دا مچے تک ور کئی چھے تک ور کئی نو بدن او پڑ چی گئی و دردنم کئی و کل دا معشومان مچے را اونی سی نو لشت او باسی نو بیا اقا مچے وی لاس کی پی لو بے کئی یری گی تینا نو چھے مچے کی کمی پوری لششتا نو سو کل لاس نیشی وروڑی یری گی تی او چھے لشت او تا نو بیا پی وارا لو بے کئی دختین پتارو تڑی اگر غریب الوطونم پاتی شی چکور کی راکھ کتے کی نو ترکمی چی مسلمان جہاد کئی نو دکی لششتا کافر تی یری گی وچی کلے جہاد پری خودا نو بس لشے تویستا بیاو پی کافر لو بی کئی بعض حضرات فرمائی چی دا اللہ پلار کے مال خرچ کولو کی دا حد نہ تجاوز مکوا چی خزا و بال بچ ٹول پزیبا نپری دے و ٹول مال دا خدا پلار کے لگے نو دا زان پا ہلاکت کی غرزول لی دا سے اسراف جائز نہ لے چی ٹول مال والو بس دا خدا پلار کے لگوا او خزا و بال بچ دا پردو خلکو تلاش نیسی سوال وکئی نو دا ام پا خپل لاس بانے زان ہلاکت تا غرزول دی او بعض حضرات فرمائی چتا دا کافر حسم نشکولی و زان پی وجنی دو دام پا خپل لاس زان ہلاکت تا غرزول دی زان وجنما داغوی اسم نشو کولی ازان پی وجنی. وانفقو فی سبیل اللہ، خرچ کوے دا اللہ پلار کے. ولا تلقو بی ایدیکم، مغرزوے تاسو پخپل لا سنو باننے، زانونا مغرزوے الی التہلکت ہلاکتا. و احسنو، او احسان کوے، احسنو ہر کار چکے ناغخ کلے کوا، ہر کار خکوا. لفظ دا احسان دا دے مانا خشتکول. عبادت چکے نو دام خشتکا، او که یو بل سر معاملات که نو دا ام خشتکا، نو عبادت بسنگ خشتکے. جبرائیل علیہ السلام دا پیغمبر علیہ السلام نا تپوس کرے دی، اخبرنی عن الاحسان، خبر را لراک دا احسان پا بارک دا احسان سشے دی. وی پیغمبر علیہ السلام تو فرمائل ان تعبد اللہ کانک تراہو، عبادت دا اللہ پا دا سی طریقہ اکا کانک تراہو لکا چت اللہ وینے، چت اللہ وینے. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کچرے تا اللہ نوینی نو دا سی کو یقین اکا چی اللہ ما وینی، نو دیتا احسان وی. یو مزدور چی مزدوری کئی او نیک و تولاری او نیک بینا دی رندم ندے، نو دا مزدور زان وجنی، دوم رکار کئی چی زان وجنی، وی چی دا نیک میں خوشحالی شی و سار لمی بیار و غوالی، او که ناراستی کئی او نیک کیونی چی دے ناراستی کئی، ناواتی سبا بیا کار لمی رازا. نو دا مزدور دا نیک پا مخ کے زان وجنی، او چی مزدور کار کئی او نیک نی، نکل یو شیبا نکل کل بل شیبا دمکی اخوا دیخوا. نچی یو بندہ عبادت کی یو دیوی چی ز اللہ وینما، ندیخو اللہ وینی اللہ ام ویننو، دی بر دیر شوق سر عبادت کی. او کدی خپل سترگو کدی دا طاقت نشتا چی تپی اللہ وینی، ندا یقین خو اوکا چی اللہ ما وینی، نچی اللہ تا وینی، نو تو عبادت پدا سے طریقہ ہو کچھ اللہ پہ خوشا لشی، نو کل عبادتو کا زان دا عبادت نا مخلا سوا پا شوقی ہو کا. او پا معاملاتو کی احسان سشیدی، پیغمبر علیہ السلام فرمائی تو دا خلقو دا پارا اغا سیز خوخ کم چی زان دا پارا خوخ ہے، او کم سیز چی زان دا پارا بد گنی نو نور دا پارا بد اگنا، نو دا خلقو سر احسان دی. کم سیز چی زان لخوخ دی نور مسلمانانو لیم خوخ کا، او کم سیز چی زان لخوخ ندی ناغا نور مسلمانانو لیم خوخ خوا. وَأَحْسِنُوا إِحْسَانُكَ نِيكِيُكَ إِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ پَاكِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، محبت كيد نيكي كون كسرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.